بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب الأرض يصيبها البول باب د په بیان د دې کې چې زمکه له بول ورسی نو دا بسنګ پاکيږي زمکه چې پلیت شي په بول او یا بل سګندګۍ نجاست باندې نو د احادیثو نه داغي د تطهیر او د پاکوالي دوه طریقې ثابت دي یو دا چې په دې باندې وبو ورواچه په وبو باندې وینځل شي دویم چې د ازمکه اوچه شي په نور باندې یا دغه شان هوا باندې نو دغه اوچوالی سره د دې پاکی راځي دا دواړه طریقې او خبرې د احادیثو نه ثابت دي او د فقهاو اهل علم په دې کې اختلاف ده چې ازمکه دا متنجس شوه نو د دې د تطهیر طریقه او کیفیت بسنګي نو مذهب د احناف دا ده کدا ګندګي او بول په نرم ازمکه باندې لګیدلی نو په دې باندې به وبو ورواړو لشي دا چې دا وبراخ کی نو دا راخ کلی قائم مقام د نه چوڑولو دي لکه کپړه چې څنګه نه چوڑ کی په دې سره د دې پاکواله راغې او یی کزمکه سختي نو بیا لازم دی چې دا بکنی او کمی سې سره چې نجاست او ګندګي لګیدلې نو دا به منتقل کړي په اوبو وینځلو سره وې د دې پاکواله ناراضي او کزمکه هموارنی غیر مستوی وي نو په لاندې طرف بدلې یو کندو کې درې پیری چې په اوبو ورواچې یو اوبو پیتیری شي نو دې سره به پاکواله راشي دا تفصیل په مذهب حنفی کې او مالکی وای چې دوبونه علاوه په بل سبان دي د پاکواله ناراضي په چې دو سره دا نه پاکيږي ګندګي چې ورور رسید نو خامخا به د پوبو باندې وینځل شي مذهب د شوافع او د حنابلو دا ده کچرته په دې ځمکه باندې داسې ګندګي لګیدلې وي چې داغي جوسه موجوده وي جوسدار ګندګي وي نو د دې د پاکۍ طریقه دا ده چې کومه خاوره د دې ګندګۍ سره لګیدلې نو هغه خاوره به مور سره لګه پورته کول شي او کنا نجاست داسې نجاست وي چې دا غي سجوسنی لکه واړ بول په لګیدلې دي یا بل د اوبو په شکل کې پلیت شي په ورتوي شوی نو دا غي د پاکوالي طریقه دا ده چې وي اوبه به په ورواچول شي نو دا د ارض متنجسه د تطهیر غ کیفیت ده د فقها او په نیز باندې قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا احمد بن عمرو بن السرحي وابن عبده في اخرين ويمال دي دوار استاذانو حديث بيان کړه احمد او ابن عبده او ورسره نور مشايخهم وهذا لفظ ابن عبده او دا لفظ دے دا احمد ابن عبد البصري قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان اعرابيا دخل المسجد ابو هريره رضي الله عنه يو اعرابي باند چی جمعات لرا دن شوو یو زمیدار سره او د باندې نراغلو مسجد نبوي لرا دن نشو ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد کې ناستو فصلى نماز کړو قال ابن عبد ابن عبد په خپل روایت کې ویلي دي رکعتین دوه رکعاته یعنی احمد ابن عمرو ابن السرح صرف دمر الفاظ ذکر کړی چې باندې چې مز کړو او ابن عبد ور سره دا الفاظ سی وا کړی چې دوه رکعاته مز کړو ثم قال بیا دی باندې چې په دعا کې ویلی و مزنه پس اللهم ارحمني ومحمدا صلى الله عليه وسلم ولا ترحم معنا احدا اي الله رحمك بما و محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم او زمون سره په بل چا باندې رحم مکه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. نو نبی صلى الله عليه وسلم دی باندې چلوې یقینا تا تنگی را وست پاغه سکی چې الله پاغه کی فراخی را وستي د الله غ رحمت دی راتن کو صرف ځان او ما پوری دی خاص کو نور مسلمانان دی تنويس دل. ثم لم يلبث بعد درنګ او سات نو تیر کړي ان بال فی ناحیه المسجد دا چې واړو بولیو کل د جمعات په یو ګټو طرف کې باندې چې یو ګټ کې ودری دوه واړو بولی شروع کل. فاسرع الناس الیه نو خلق تلوار وکد د طرف لا صحابه کرام ورمنډ کی. فنهاهم النبی صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابه کرام منکل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابه کرام منکل. په بعض الفاظ د روایت کراغلی نبی صلی الله علیه وسلم صحابه لو اترکو فترکوه پریده ایده صحابه اکرام و پری خودو پدی که حکمتو در رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دا چه دل به تکلیف ملاو شی چه نیمه که ده بول بن شی نو پدی سره بدل ضرر رسی دویم دا که تاسو ده چیڑی نو ده یو زین بل زیل به منتقل شی و جماعت که به ده بول او میتیازی زی پا زیبان خوری وری شی نو ده دی پا زیبانده چه لگ زی پلیتی بیا با دیر زی پلیت کی. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه اكرام لوي انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين يقينا تاسو را لګلی شوی ای اسانی کوونکی او نه را لګلی شوی چې سختی کوي. الله رب العالمین تاسو د اسانتیا د پار را لګلی ای دیل نه را لګلی چې تاسو په خلکو باندې سختی کوي. صبوا عليه سجلا من ماء واړوي د پدې امتیاز او زی باندې سجلن دا سجلن په فتحې د سین سره او سکون د جیم نه الدل والعظیم دا هغه بوکی لوي چې غټه بوکی دوبونه ډکې نو یو غټه بوکه واړوي پدې باندې مما اندوبونه. او قال یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سه الفاظ وي دا او د شک د پاره دی راوی نه شک واکې شوی چې لفظ د سجلن ویل دی یا که د ذنوبن ذنوبن مما ان یو غټه بوکه په ورواړوي ذنوبن او د سجلن یو معنا ده. نو په حدیث کې دا مسله ده چې کله په نجاست باندې اوبه په مقدار کثیر او مغالبه سره ورواړي چې دا په نجاست باندې غالیبي شي او د دې مقدار په غي باندې سی وای نو په دې سره غ نجاست ختميږي طهارت او پاکي پی راځي. او مذهب د علماء احناف مواردو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې دا پاکی په دی اوبو سر نه راځي تر دې چې د ازمکا او د خاور بکنی کنستلو سره بد دی پاکی راځي چې د غسر خاورته نه نقل کی یو زینب بل زیلا لاندې خاور به پاتې شي پاکه به پاتې شي او یا به پاکی په دی طریقه باندې راځي چې دا وچ شي دا وچواله ک پنور سره یا ک دغه شانت په هوا و غیره سره. علماء احناف د دې حدیث جواب دا کوي چې دا پاکی په یو بو سر نه وراغلی پاکی اصل کې پوجوالی سره و دا وبي په دې د پارواچولي چې دا غي بدبوئی ختم شي. رجال د دې اسناد ثقات دي احمد ابن عمرو ابن السرح دا ثقه دي احمد ابن عبده ابن موسى الضبي البصري دام ثقه دي سفيان مراد سفيان ابن عيينة محمد ابن شهاب الزهري سعيد ابن المسيب رحمهم الله دا طول ثقات دي دا حديث امام بخاري په خپل صحيح کې امام ترمذي په جامع کې امام نسائي په سنن کې ذکر کړه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال سمعت عبد الملك يعني ابن عمير يحدث عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال صلى أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن معقل بن مقرن رحمه الله ويچ رسول الله صلى الله عليه وسلم سره یو اعرابی مسکړه او باندچی او دغه واقعیا او قصه ذکر کړي به هذه القصه دي کوم چې مخکې حدیث کې واقعیا او قصه ذکر شو. قال فيه دی عبد الله بن معقل پکدا الفاظ ویلی وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم صحابه کرام لویلی خذوا ما بال عليه من التراب راوالي اغ خاورا چې د پاغي باندې واړو بول کړيني فالقوه نو دا وغورځوي دا خاور را پور د کوي پس کې دا وغورځوي واهريقوا على مكانه ماء او توي کوي د دې په ځای باندې وبو اول ته نه دا خاور پور د کوي دا غي نه رستو چې لاندې کم ځای پاتې هي پاغي باندې وبو واړوي. نو دا دلیل شو د علماي احنافو د پاره چې دا پاکواله صرف په دې باندې نور اغلی چې تشوبې په دغه ځای ورواړولې اول د دینه د غسر سرخاوره پورته کړې و. خدا روایت ثابت نه دی ضعیف نه. امام ابو داود وی قال ابو داود وهو مرسل ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. امام ابو داود وی دا حدیث مرسل او منقطع دی. عبد الله ابن معقل ابن مقرن چې په دې اسناد کې راغلی لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم د دو د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره ملاقات نه ده شوی. مطلب دا چې دا حدیث مرسل دی او مرسل تاسو په مصطلح کې ویلي چې د محدثین په نیز باندې من انواع ضعیف نه ځکه دا د رسول الله صلى الله عليه وسلم په منځ کې واسطه ده. دا واسطه دا احتمال لري چې یو راوی دی وی دو دی وی درې دی وی او دا احتمال لري چې دا د ثقه وی یا ضعیف دی وی. نو دا دی احتمال د وجنه مرسل محدثین ضعیف وی. دا حدیث مصنف رحمت الله علیه په خپل کتاب کتاب المراسیل کې ذکر کړی او پاغي کې وی روی متصلا ولا يصح. دا روایت متصلم ذکر شوی خو متصل دا روایت صحیح نه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غنی صحابه ول دا حکم کړو چې اول د دې زینه تاسو خاور لرکې بیا په وبو واړوي. نو دا روایت مرسل ده او متصل چې چا ذکر کړي نو صحیح نه ده. په سنن دارقطنی کې یو روایت راغلی د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه پاغي کې مداسي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړو چې دا خاور تاسو لرکې او بیا په دغه ځای باندې وبو واړوي. خو دغه روایت هم ثابت نه دی دا غي په اسناد کې ابو هشام الرفاعي دارنګ سمعان ابن مالک دوراویان راغلی دا دواړه ضعیف دي. نو په دې باب کې چې کوم مرفوع روایت راغلی چې اول د دې زینه خاور لرکې بیا په وبو واړوي مرفوع روایت نه دي ثابت. رجال د دې اسناد موسى بن اسماعیل جرير ابن حازم عبد الملك ابن عمير عبد الله ابن معقل ابن مقرن طول ثقات دي فعلت په حديث کې داده چې دا مرسل ده. نو په دې باب کې باب الارض يصيبها البول کې دي احاديثو کې دا مسله ذکر شوه چې د پليتیزم کې پاکواله په اوبو اړول سر راځي چې اوبه دې په ورواړولې په کثیر مقدار کې نو پاغي سره د ازمکه پاکه شوه. باب فی طهور الارض اذا یبست دا باب د په بیان د دې کې چې پاکواله د ازمکه په دیم راځي چې کله دا اوچه شي په ازمکه باندې ګندګي نجاست پلیتیو لګی دا نو اوبه دې په ندی اړولې خو د ازمکه اوچه شوه نو دې اوچوالی سره د دې طهارت او پاکواله راغې. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال قال ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويكنت أبيت في المسجد ما بشبكوا لاش بيبمي ترولي بجمعاتك مسجد نبويك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده رسول الله صلى الله عليه وسلم په زمانه کې وكنت فتا شابا عزبا او زلقوم زوان عزبا جرا مطلب دا واده کړه نوم زلمه الکوم په جمعات کې بود کېدم وکانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد اوس پی چې بول به کول په جمعات کې د شپې بس پی را دن کېدل مسجد نبوي لزکه دروازې نه وي پاغه وخت کې ابتدا کې وتقبل وتدبر را دن کېدل بعد جمعات نه بکله بار کېدل فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك نو صحابه کرام رضی الله عنهم چې ورشیندلې به په دې باندې ورجولې به په دې باندې اوب من ذلک د دې سپود دې بولو د وجنا نو مسجد نبوي له بده شپې وې د سپیرا دن کېدل ګرځیدل را ګرځیدل به خامہ خاص پیچې او زیل را دن نشي نو دا احتمال پکشته چې د دې بول په دغه ځای کې کړي وي صحابه کرام بیا د جمعه وینځلونه بلکې دا غي پاکواله به په دې راتلو چې هغه به وچ شو وچواله بداغي پاکوالو په حدیث کې دا مسله ده چې په جمعات کې ود کېدل جایز او روا دي حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې ذکر کړی چې دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه کراهت منقول له او چې څوک د موز اراده لري او د موز په اراده باندې په جمعات کې ودی نو هغه لپاره جایز دي ورنه اسی ود کېدل مکروه دي او عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه مطلقا د دې د کراهت قائل له امام مالک رحمت الله علیه په مسله کې تفصیل کړي چې د چا مسکن او کور وی نو غل مکروه دي چې په جمعات کې دی ود کیږي او که یو سړی غریب دی مسکن او کور دا غنیشته نو د بیا په جمعات کې ود کیدل مباح دي امام احمد رحمت الله علیه وی چې د مسافر د پاره ود کېدل پکې مباح دي او غیر مسافر له مباح نه دي مکروه دي امام شافعي رحمت الله عليه مطلقا د جواز قائل له او جواز د دې حدیث نه معلوميږي مطلقا احمد ابن صالح المصري عبد الله ابن وهب المصري يونس ابن يزيد الايلي ثم المصري محمد ابن شهاب الزهري حمزه ابن عبد الله ابن عمر دا ټول ثقات دي اسناد د حدیث صحیح دي امام بخاری رحمت الله علیه تعلیقا ذکر کړي خو په صیغه د جزم سره تعلیقات د امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې دوه قسم دي یو هغه معلقات دي چې مجزوم به هادي او دویم هغه دي چې په صیغه د شک سره ذکر کړي نو کوم چې مجزوم به ها ذکر کړي نو عموما پاغه کې صحیح دي او داغي اسانی ثابت دي او کوم چې په صیغه د تمریض سره ذکر کی نو بعضی پاغه کې صحیح مشته بعضی ضعیفم دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیه مختصرا هم ذکر کړي پاغه کې صرف دا دی چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما وی چې زه او ځوان او ناواده کړي لکوم په جمعات کې مسجد نبوي کې به ود کېدم او دا الفاظ ورسره نشته وکانه تل کلاب تبول وتقبل وتدبر او کوم روایت کې چې ورسره دا الفاظ راغلي نو امام بخاری رحمت الله علیه موصولا نه ذکر کړي بلکې معلق ذکر کړي حافظ ابن حجر رحمت الله علیه ذکر کړي چې دا په ابتدا د اسلام کې چې کله د مسجد نبوي دروازې نه وي نو دا کلاب به وردن نه کېدل او وروسته بیا مسجد نبوي له چې کله دروازې ولګول شوي نو دا احتمالات بیا ختم شول باب فی الاذى یصیب الذیلا باب د په بیان د دې کې چې اوچ نجاست او اوچ غندګي دا د کپړو د کپړو دا لمنو سره ولګي نو په دې سره دا پلیتیږي نه بلکې پزمکه باندې چې یو زنانه ځان پسې پړونه بورکا او کپړې راکاږي نو اوچ غندګي دا غي سره ولګي دا داغي نرستو بیا پزمکه اوچ ازمکه باندې د کپړه راخ کې شو نو دا کپړه پاک ده پلیته نه ده د دې وینځلو ل ضرورت نشته قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أم سلمة چدا أم المؤمنين وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بي فرمائي إني امرأة أطيل ذيلي نو أم سلمة رضي الله عنها ندي زنانة پوس کرو دي أم ولد دي إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف إني امرأة چزا يو زنانة يم أطيل ذيلي زد خپل جامو اغلمنی وګدې ساتم د عربو جامې به ویلان دي د زنانه او د نارینه یو شانتي اوسم پاغه ترتیب باندې دي چې اغلمنی تر دې گیټو پورې رسی نو زه وي د خپل جامو اغلمنی وګدې ساتم و امشي فی المکان القذر او ززم مزل کوم پاغه غندزې کی فقالت ام سلمہ نو ام سلمہ رضی اللہ عنہا ورلوی قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی یطہره ما بعده پاکی دی لر اغا مکان کم چی دی نرستو دی یعنی گندہ زی بانی تیر شوی دی نرستو بیا پا پاک زی بانی تیری گی نو دی پاک زی دی گندہ زی اغا سرات پاک کل امام خطابی رحمت اللہ علیہ د دې حدیث په شرحه کې وای چې دا حدیث محمول لپدې باندې چې کله یو زنانه خپل جامې لمن پړونه او برکزان پسې پزمکه باندې راکاږي او په دې زمکه باندې اوچه ګندګي وي لوند ګندګي نه د غوچه ګندګي چې د کپړې سره ولګي دا او د دین رستو دا بیا په پاک زمکه باندې تیر شو دغه کپړه په پاک زمکه مراخ کې شو نو دې پاک زمکه سره د پلیتیزم کې غاسرات ختم شول دا کپړه پاکه دا وینځلو لې ضرورت نشته او کنه نجاست په داسې انداز باندې وي د بولو په شکل کې او لوند او رطوبت والا نجاست وي هغه چې کپړې لورسی یا د بدن په حصہ باندې ولګي نو هغه د وینځلو نه بغیر نه پاکيږي په اجماع د امت سره په اجماع د مسلمانانو سره نو دا حدیث محمول لې پاغ نجاست یا بس باندې رجال د اسناد عبد الله ابن مسلم القعنبي مالک ابن انس دا دواړه امامان او ثقه دي محمد ابن عماره ابن عمرو ابن حزم د مبارک ابن حجر رحمت الله عليه وي صدوق يخطئ صدوق خو خطا کیدو با ابن حبان په ثقات کې ذکر کړی محمد ابن ابراهيم التيمي دا ثقه ده او په دې اسناد کې چې کوم ام ولده راغلي د ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف نو دا مجهول ده د دې د جهالت د وجنا اسناد د دې حدیث ضعیف ده باقی متن د حدیث چې دا صحیح لغیره ده ذکر اوس چې کوم روایت را روان ده نو هغه د دې متن د حدیث د پاره شاهد ده نو دا شاهد د وجنا دا متن صحیح ده قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة عبد الله بن يزيد وي چې د بنو عبد الاشهل قبیله یو زنانه او یو صحابیه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو چې زمونږ لار د جمعات لمنتنتن بدبویدار ده غندلار ده فكيف نفعل اذا مطرنا نو مونږ بس کو کله چې باران وکړي شي چې کله باران وشي نو مونږ به بیا سکو دا غندلار ده په دې چې رازو نخامه خا غندګي زمونږ د خپو سره لګي د کپړو سره لګي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دي زنانه لوي اليس بعدها طريق هي اطيب منها ايا نشته د دینه پس بل لار چې غپا کوي د دینه دا پلیتا او غندلار د بدبویداره د دینه رستو چې تاسو راځین یو پاک لار نشته قالت قلت بلا نو دا زنانه وي ما وي ولنه د دینه رستو بیا صفالار ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل فهذه بهذه نو دا پاک لار د دې غنده په مقابله کې ده. مقصد دا چې په دې پلی تلار تاسو راتیر شوي د دین رستو په پاک لار باندې راغی نو دې سره د غندګۍ اغاثرات ختم شول. وضاحت او شرح مخکې تیر شول د امام خطابی رحمت الله علیه په حواله باندې چې دا محمول په اوچه غندګۍ باندې لونده غندګۍ که کپړو له رسیدا یا د انسان جسد او بدن له نو هغه د وینځلو نه بغیر په بل څه باندې نه پاکیږي. رستو باب کې دا مسله راځي. رجال د دې اسناد عبد الله ابن محمد النفیلی، احمد ابن یونس الکوفی، زهیر ابن معاویه، عبد الله ابن عیسی ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلا، موسی ابن عبد الله ابن یزید الانصاری الختمی، دا ثقات دی او په اسناد کې چې کوم مبهمه زنانه راغلی ده عن امرأة من بني عبد الاشهل، نو بار بار مخکې وویل شول تاسو په مصطلح کې ویلی دي چې ابهام او جهالت د صحابي د حدیث صحت له ضرر نه ورکي. صحابه کرام ټول عدول دي، نو دا غي نوم که په اسناد کې ذکر نمشي خدا خبره یقیني وي چې دا مبهم په دې حدیث کې صحابي دي، نو دا غي ابهام دا غي جهالت د حدیث صحت له نقصان نه ورکي. اسناد د دې حدیث صحیح دي او دا د مخکې روایت د پاره شاهد دي. باب فی الاذى یصیب النعلا، دا باب د په بیان د دې کې چې ګندګي او نجاست کله پیزار او پړنی لورسی، د دې په حکم چې موزم دا موزی انسان چولی پاغي باندې سه ګندګي ولګی دا په پړنو او پیزار باندې ګندګي ولګی دا دغه پړنو او پیزار کې بیا سړی موسکی، نو د دې سه حکم دی وینځل ضروری دی کنه. نو د بعض اهل علم لکه امام نخعی رحمت الله علیه، امام اوزاعی و غیره، دا غي مذهب او رایه دادا که گندگی اگر کلوندوی چې دا د پیزار او د پنی سره ولګی دا پیزار او پنه بیا چې په پاک ازمکه باندې راکاږي مزل پیو کې د دې اغاثرات ختم شي، جوسه موسی نوی موجوده د دې نجاست او گندګۍ، نو په دې کې موس کول وای جایز دی او جمهور وای چې نه دی جایز. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا ابو المغيره حا وحدثنا عباس بن الوليد حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي حا وحدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد عن الأوزاعي. المعنى معنى ده تولد أحاديث يودا أغرت ألفاظ جدادي. قال أنبئت أن سعيد المقبوري، إمام أوزاعي ما لخبر راكد شوي چه سعید المقبوری چه ده حدث عن ابیه عن ابی هریره، حدیث بیانی د خپل پلار نه غدا ابو هریره رضی الله عنه نه، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا وطئ احدکم بنعلیه الاذى، کله چې په مال کې یو تن په تاسو کې په خپل پڼو او پیزار باندې ګندګی نجاست باندې وګرځي فإن التراب له طهور، نو بشک خاور د دې لپاره پاکی دا. رستو چې دې په خاور او پاک ازمکه باندې لاړو نو دغه رستو پاک ازمکه د دې مخ کې ګندګۍ د لپاره پاکی دا. شرح السنه کې امام بغوی رحمت الله علیه وی چې بعض اهل علم د دې حدیث ظاهر لکتلی دي، پاره کې امام نخعی رحمت الله علیه هم نه داغه په موزا یا په پڼو باندې که بس ګندګي ولګی دا پلار باندې به تیرېدو د حیوانات سسوټي موټي بور سره ولګی دي، نو د جمعات دروازې لچې برو رسیدو نو د خپل موزي او پڼې به د غزې کې صفا کې سشي باندې به تیرې ګندګي اغه اثرات لرکل او بیا به قوم لمخ کې شو خلکو لبه جمع ورکا. دا مذهب دی د ابو ثور او د امام اوزاعی او دا قول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم دی. د امام شافعی رحمت الله علیه دو قول دی، یو قول قدیم او بل قول جدید، د مخکینی قول نه رجوع کړي. نو قول قدیم د امام شافعی رحمت الله علیه هم دا چې کله جوسدار غندګي دا په کپړو باندې ولګي په پیزار باندې ولګي یا په موضوع باندې ولګي نو دا دې پس باندې مسح کړي شي اثرات دې زایل کړي شي مصبکه جایز ده. دا یو روایت د امام احمد رحمت الله علینا او د اکثر اهل علم مذهب دا ده چې دې پاکی ناراضي مگر په اوبو باندې د دې حکم هم داسې دی لکه څنګه حکم چې د بدن او د کپړې دی کومه ګندګي چې په کپړو لګي دا یا په بدن باندې ولګي د نو تر اغه پورې دا نه پاکيږي چې په اوبو باندې وینځل ني صرف د دې په مسکولو او ازالې سره د دې طهارت ناراضي. او د حدیث تاویل اکثر اهل علم دا کوي لکه مخکې حدیث کې تیر شول چې دا حدیث محمول دی په دې باندې چې کله دا طهارت دا نجاست یابس او اوچوي اوچه ګندګي د پیزار سره ولګي دا د موضوع سره ولګی دا نو هغه دې مسح کړی شي او مزد پکې وکړی شي وینځل له ضرورت نشته او هر چې لوندوي کدا جوسداري که غیر جوسداري نو وینځل ضروری دي. رجال د اسناد احمد ابن حنبل ثقه او امام دی. ابو المغیره چې د نوم عبد القدوس ابن الحجاج دام ثقه دی. عباس ابن عبد الولید ابن مزید البیروتی دا صدوق ده او د پلار ولید ابن مزید البیروتی دا ثقه ده. محمود ابن خالد الدمشقی او عمر ابن عبد الواحد دا دوار ثقه دي. عن الاوزاعی امام اوزاعی چې د نومو عبد الرحمن ابن عمر الاوزاعی ثقه او فقیه ده د اهل شام امامو. سعید ابن سعید المقبوری او د پلار دا دوار ثقه دي. متن د حدیث سیل غیره دی او اسناد ضعیف دی ذکر د امام اوزاعی رحمت الله علیه شیخ پکې مبهم ذکر دی. امام اوزاعی په دې سند کې وی انبئت ان سعید المقبوری مال خبر را کړی شوی دا خبر چا ور کړی نو د خپل شیخ نوم نه دی غسته شیخ په دې اسناد کې مبهم دی نو دغه ابهام د وجنه اسناد ضعیف دی. خرست روایت کې براشي محمد ابن کثیر اصفهانی اگر چې غزو ضعیف ده خو ضعف یسیر ده چې دا چا ضعف یسیر وي نو محدثین دا غنه تعبیر کوي په ضعیف یعتبر به سره چې په نفس الامر کې دا راوی ضعیف ده خو د اعتبار او د متابعت د پاره صلاحیت لري. نو محمد ابن کثیر صنعانی دا روایت ذکر کوي د امام اوزاعینا او امام اوزاعی خپل استاد باغ اسناد کې ذکر کوي چې دا غنوم ده محمد ابن عجلان چې صدوق ده اغه دا روایت نقل کوي د سعید المقبورینا نو درست روایت نه دا اندازه لګي چې د امام اوزاعی استاد محمد ابن عجلان دی. دا رنګ د دې حدیث د پاره شاهد موجود د حدیث د عائشه رضی الله عنها چې رست را روان دی. دا رنګ حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه چې دا به مصنف رحمت الله علیه رست ذکر کی دغه حدیث نمبر د ابو سعید خدری رضی الله عنه شپک سوا 50 او د عائشه رضی الله عنها دا حدیث چې کوم ورله شاهد ده نو دا خو په دې باب کې رست را روان ده. نو متن د حدیث سیل غیره دی او اسناد د مصنف رحمت الله علیه په دې ځای کې د امام اوزاعی د استاد د ابهام د وجنه ضعیف ده. قال حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثني محمد بن كثير يعني الصنعانيه عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى حديث ده مخي حديث بشان ذكر كده بمعناه مقصد داده چه ده أغا حديث وده حديث مقصد يوده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي إذا وطئ الأضاء بخفيه کله چې په مال کې ګندګي او نجاست په خپل موضوع باندې موضوع کې د ګندګي او نجاست وګرځي فطهورهم التراب نو پاکواله د دې خاوره ده بیا چې رستو په پاکه خاوره وګرځي نو دا پاکې شوي. احمد ابن ابراهيم دا ثقه ده. محمد ابن كثير الصنعاني دا صدوق ده خو كثير الغلط. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی صدوق کثیر الغلط د دې مقصد دا شو چې د ضعف ده خو ضعف یسیر ده. ضعف یسیر دا په متابعات او شواهد کې معتبر وی. نو محمد ابن کثیر دا اسناد ذکر کوي د امام اوزاعینا چې مخکې ذکر شو د امام اوزاعی استاد عن ابن عجلان سعید ابن ابي سعید عن ابيه د دې تراجم مخکې ذکر شول متن د دې حدیث سیل غیره دی ځکه شواهد موجود دي لکه رستو شاهد را روان دی ورله دارنګي شاهد برستو د ابو سعید خدری رضی الله عنه راشي د عائشه رضی الله عنها دا حدیث چې کوم رستو را روان دی دا ورله شاهد دی باقی دا اسناد ضعیف دی د محمد ابن کثیر د ضعف نه وجنه خو ضعف دا غو ضعف یسیر دی په شواهد او متابعاتو کې معتبر دی نو دی حدیث او مخکې حدیث کې دا مسله و چې کله په موضوع باندې یا په پڼو او پیزار باندې ګندګي ولګي او په پاور پاک از مکه پاک خاور باندې بیا وګرځي دی د دې نجاست اثرات ختم شي نه موجود نو دا د دې لپاره پاکواله دی. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن عائذ قال حدثني يحيى يعني ابن حمزة عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد قال أخبرني أيضا سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه. دا حدیث دا عائشه رضی الله عنها د مخکی حدیث په معنا باندې دی چې کله یو انسان په پڼو او پیزار کې په ګندګۍ باندې وګرځي دا غي نرستو په پاکه خاوره وګرځي نو دا ورله پاکواله دی. محمود ابن خالد السلمي دا ثقه دی او محمد ابن عائذ صدوق دی. يحيى بن مراد يحيى ابن حمزه ابن واقد الحضرمي ده چې دا ثقه ده او باقي رجال مخکې ذکر دي او زاعي محمد ابن الوليد ده محمد ابن الوليد ذکر نه ده شوی محمد ابن الوليد الزبيدي دام ثقه ده او سعيد ابن ابي سعيد المقبري ده او پلار دوار ثقه دي. اسناد ده حدیث حسن ده عائشه رضی الله عنها ده حدیث ذکر محمد ابن عائذ پکې صدوق راغلي باقي رجال ثقات دي. قعقاع ابن حكيم دام ثقه ده نو دا احادیث دا مستدل دی د امام اوزاعی امام نخعی امام ابو ثور او د امام ابو حنیفه رحمهم الله د پاره او جمهور اهل علم په دې کې تاویل کوي چې دا محمول له په نجاست یا به سبان نه. باب الاعاده من النجاست تكون في الثوب دا باب د په بیان د دې کې چې موز به دوباره را ګرځول شي د هغه نجاست نه کوم چې په کپړه کې موجود وي. دارنګه دا احتمال مشته چې دا باب د په بیان د اعاده الثوب کې ال الاهل للغسل چې خپل اهل را جامې دوباره ورکې چې دا واخلې په دې کې نجاست ته دا وینځي. مصنف رحمت الله علیه لفظ د اعادي سره سقید نه دی لګولې چ آیا دا محمول لپاره اعاده الصلاه باندې که په اعاده الثوب باندې یعنی په نجسه او غنده کپړه کې د موزو کو د موز برا ګرځې کنه دا باب دا احتمال لري او د دې باب دا احتمال مشته چې غنده جامې دی چولی ته پکې ګندګي وکړه نو دا جامې بیا خپل اهل له واپس کې چې دا وینځي په دې کې ګندګي ده. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثتنا أم يونس بنت شداد قالت حدثتني حماتي أم جحدر العامرية أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن دم الحيز. دي أم جحدر تبوس كلاود عائشة رضي الله عنها ناد حيز دي ويني باركي يصيب الثوبة دار سيدلي وكبريلا جامو باندې د حیز وینه لګیدلی. فقالت نعائش رضی الله عنها ور لجواب ورکو كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا ومزد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام وعلينا زمونږ د پاسه شعارنا اغه جامې چې زمونږ د بدن سره لګي. شعار اغه جامې لوي چې داغه لاندې طرف د انسان د بدن سره لګي. وقد القينا فوقه كساء او يقينا اچوله د پاسه د دې مون یو سادر لاندې جامي وي او ساړه مو کېدو دغه د پاسه سادر دغه کم چې د جامو د پاسه سادر یا نور جامي وي نو د عربی کې دثار وي. کم چې د بدن سره لګي غیله شعار او کم چې د جامو د پاسه جامي وي غیله دثار وي. نو دغه شعار د پاسه مونږ په ځان باندې یو صادر ومچولې و. فلما اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الكساء فلبسه. هر کله چې سار کو رسول الله صلى الله عليه وسلم راوای غستو دغه صادر فلبسه نو وای غندو دغه صادر په سر کو. ثم خرج بیاوته فصلى الغداة. نو د سار موزی وکو. ثم جلس بیا کې ناستو. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه لمعة من دم. نيو سري صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم لوي چه يا رسول الله دا خو یو ټوټه د ویني د پدې صادر باندې پدې باندې یو داغ دی. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم اني او هغه چې غیر چا پیر د دین ني دغه کم زبانه چې داغ د ویني لګیدل او دغه صادره د دینه غیر چا پیرونی وو. فبعث بها الی مسروره فی ید الغلام. نوروی لګلو دا صادر مال راغون کړه شوه پلاس د غلام کې د خادم پلاس کې وو د غزه د سراغون نیول او کم زبانه چې داغو. فقال اغسلی هذه واجفیها وارسلی بها الی. نو رسول الله فقال نو دی غلام او اغسلی هذه. نبی علیہ السلام دی غلام لویلو چې عائشه رضی الله عنها لوی اغسلی هذه چې وین زدا داغ چې کوم په دې صادر لګیدلې. و اجه فیها او دا بیا اوچکا. و ارسلی بها الی او بیا مال رولیگا. فدعوت بقصعتی نمار او غختا غخپل لوخه کوم کی چې بوبوي. فغسلتها نو دغه داغ می وینزلو. ثم اجففتها بیا می دا اوچکو. فاحرتها نو بیا می دا واپس کو. دا لفظ د احر دا ماخوذ ده د حور نه. حور په معنا د رجوع سره راځي په معنا د تردید سره. دا صادر بیا ما واپس کو الیه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا. فجاء رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم بنصف النهار په غرمه کې نیمه ورځ کې راغله. وهی علیه او دا صادر په غی باندې او صادر په سر کړو. نو په حدیث کې دا ذکر نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا موز دوباره را ګرځولې او کني را ګرځولې. خدا ذکر په حدیث کې دی چې دغه صادره واپس خپل اهل لولې غلو چې دا داغ دی پدې کې دا داغ وینځي. علما احناف د دې حدیث نه استدلال کړي چې قلیل من النجاسه دا معفو عنه دی. د وینې دا داغ په لک مقدار باندې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا موز ځکه دوباره اعاده نکو موز رونه ګرځولو. که موزه چرته را ګرځول وي نو راوی به نقل کړه وي چې نبی علیہ السلام دوباره موزه اعاده کو. خو د اعاده ذکر چې نه دراغلی دا دلیل د پدی باندې چې موزه اعاده کړه نه بلکې موز د دې سره شوی. پدی مسله کې اختلاف د ائمه د برسترام شي تفصیلا. چې کله د انسان په کپړو کې نجاست وي دی ولاړ د موز کوي او دې سره موزه کو. نو د امام مالک رحمت الله علیه مذهب دا دی چې د موز به دوباره نه راګرځي. د امام شافعی او امام احمد رحمهم الله دوه قول دی پکې. یو قول اعاده الصلاه دی او بل د عدم اعاده. او علماي احناف وایي چې د موز به دوباره راګرځي که نسیانه نه کړی او که جهلن. د دې موز اعاده او دوباره راګرځول په د باندې لازم او ضروری دی. او که د موز دوران کې ور لپته ولګي د زما په دی جامو کې زما په دی پیزار کې پلیتی ده نو د موز په دوران کې به دا ځان نه لر کې. خو په دی شرط چې نور عورت د پټ وي. تفصیل او وضاحت د مسلې به ان شاء الله راځي. اسناد د حدیث ضعیف دی لکه رجال الاسناد نه پس به وایو. محمد ابن یحیی ابن فارس الذهلی ابو معمر عبد الله ابن عمر ابن ابي الحجاج عبد الوارث بن سعيد العنبري دا ثقات تي او ام يونس بنت شداد تي پدي اسناد کی راغلی دا مجهول دا. قالت حدثتني حماتي داوي چې مال خپل سخر را له حديث بيان کړ. د حمات نه مراد د خاوند غپلار دي سخر. د حمات نه مراد پدي ده کې څه شي دي ام الزوجه دا خواخې تي نه مراد د سخر نه. مال خپل خواخي حديث بيان کړ چې د دینوم ام جحدر العامري يا دا ام جحدر په دې اسناد کې مجهول راغلي. نو اسناد د دې حديث ضعيف نه. د ام جحدر او د ام یونس د جهالت د وجنا. باب البساق یثیب الصوبه، باب د په بیان د دی کی چې توکان یو خراش کې کپڑے لورسی، نو آیا کپڑا په دی باندې پلیتیږي کنه، آیا کپڑا د دې سره پاک ده کنه. نو دا خو اتفاقی خبره ده، اختلاف پکې نشته چې خراش کې توکان یا د پوزي نه کمی وبر ازي دا چې په کپڑا باندې ولګي دي سره کپڑا نه پلیتیږي. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت البناني عن ابي نظرة قال بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه. ابو نظرة وي چې توکاني توکلي وي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه پخپلو کپړو جامو کې، وحك بعضه ببعض، او دا بعضي کپړې په دې بعضي باندې مغلي وا دغه توکاني پیوچې کړې وي. دا حدیث سید خو مرسل نه، موسی بن اسماعیل التبوذکی، حماد بن سلمہ، ثابت بن اسلم البنانی، ابو نظرہ چې د نوم منذر بن مالک، دا ټول ثقات دي. اسناد د حدیث سید غیره دی، خدا مرسل نه، رجال ثقات دي، خو صرف د ثابت ابن اسلم البناني سماع د ابو نظره نه ثابت. امام دارقطنی رحمت الله علیه په علل کې وی الصواب عن ثابت عن رجل عن ابي نظره، صحیح خبره دا چې دا سند داسې دی چې ثابت ابن اسلم البناني دی یو رجل نه دا حدیث نقل کوي، اغه د ابو نظره منذر ابن مالک نه. نو د ثابت البناني او د ابو نظره په منځ کې یو رجل چې په دې اسناد کې ساقط نه ذکر شوی، خود دې لپاره شاهد درستو حدیث موجود نه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. انس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا د دې حدیث په شان نقل کړي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم په کپړه کې توکاني توکلي وي په جامو باندې، او بیا دا کپړه د یو بل سره مغلي وا. دا اسناد صحیح دی، موسى بن اسماعيل التبوذكي، حماد بن سلمة، حميد ابن ابي حميد الطويل، دا ټول ثقات دي. انس رضی الله عنه جلیل القدر صحابي دي، او د مخکې حدیث غونته حدیث ذکر کړه. امام بخاري رحمت الله عليه په صحیح کې دا حدیث په دې الفاظو سره ذکر کړه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامة في القبلة، په جمعات کې وکتل چې قبلي طرف لچا توکاني توکلې وي، د قبلي په غ دیوار کې توکاني وي. فشق ذلك عليه، ندا رسول الله صلى الله عليه وسلم ډیره ګرانه شو، حتى رؤي في وجهه، د خفغان او د پریشانی اثرات د نبی صلى الله عليه وسلم په مخ مبارک کې وکته شول چې په جمعات کې او بیا قبلي طرف لچا توکاني توکلي. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم را پاسد، فحكه بيده، په لاس باندې دغه توکاني پاکي کې، او بیا صحابه کرام له فرمایل ان احدكم اذا قام في صلاته فانه يناجي ربه او ان ربه بينه وبين القبله، کله چې یو تن په تاسو کې ودرېږي مسکی، نو په دې مس دوران کې د خپل رب سره مناجات او خبرې کوي. یاداسې و فرمایل چې ان ربه بينه وبين القبله، د داود قبله په منځ کې رب العالمین دی، د خپل رب سره خبرې کوي. فلا يبزقن احدكم قبل قبلته ولكن عن يساره او تحت قدميه، نو خامخا توکان دی یو تن په تاسو کې نه توکي د قبله په طرف باندې، که خامخا ضرورت ولا پیښ شو نو ګس طرف لدی توکانی وتو کی ک جمعات کی زیوی په خوا به کچ زمکه و جمعاتونه بو، او تحت قدمیه، یا د خپل لاندې دی توکانی وتو کی. ثم اخذ طرف ردائه فبصق فيه، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل صادر یو طرف را واغستو، پاغي کی لاړ مبارک وتو کلی. ثم رد بعضه على بعض، بیا صادر دی یو بل سره ومغلو. صحابه کرام له وی او يفعل هكذا، یا دی داسی وکي چې ګس طرف لم نشي توکله، د خپل لاندې نشي توکله، نو خپل صادر او خپل جامع دی راوالي، داغي په یو طرف دی توکانی او توکي خپل حاجت دی پوره کی، او غ صادر دی بیا یو بل سره ومګي. دا حدیث دی صحیح بخاري. نو په توکانو یا د پوزي په غوبو سره کپړه نه پلیتیږي. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.